Ik doe het rustig, want ik kan mijn liefje niet gaan spannen. Beter ga je strijden, maar ik zit met een lach. Ik denk elke dag, van God krijg ik de kracht, ey. Om mijn mensen denken, shit, ik vind het zo oké. Okay. Om mijn mensen denken, fuck, maar ik praat niet mee. Ik ben geen held, daarom hoef ik niet te strijden. Maar soms geweld om het doorie te bereiken. Ze houden niet van ons, maar je moet dus even weten. Ze praten met je stylie, maar ze willen jou ook vreten. Om mijn broer, maar je bent toch niet vergeten. Killers zijn te eerie, ja, ze zijn zo zwaar bezeten. Het is een strijd, waarom doen mensen zo blij? Maar het is nog niet voorbij. We zijn een groep, maar we hier hoe vrij. Kijk apart, broer, daar zijn wij. Kijk, het leven is een strijd. Waarom leven mensen zo? Denk ik even chillen. Alles die gaat goed, zoals het chillout in de disco. Mensen leven zo, denk ik even chillen. Alles die gaat goed, zoals het chillout in de disco. Ik leef met mensen, ik leef met maten. Voel je shit, kom je met me praten. Doe je ding, moet je het ook verdragen. Ik voel voor jou, hoef je niet te vragen. Chillen in de club en ik voel oké. Een eerie disco, voel je mee. Een drang aan vissa, wie zegt nee. Apart in faya nu, oh jee. Zet er voor die mensen, die schreeuwen low. Doe jij niet mee, ey, jij bent vlog. Dat die Pokémon klink en arkabas. Apart in potting, eerste klas. Disco chill, ey, rustig man. Of je vreetje op een klap, like Superman. Je mag doen wat je wil, maar ey, relax. Je mag zeggen wat je wil, in leven vlek. Mensen zo, denk ik even chillen. Alles die gaat goed, zoals het chillout in de disco. Mensen leven zo, denk ik even chillen. Alles die gaat goed, zoals het chillout in de disco. Ga je leven en boef ook op en mijn Libië zo. Mensen praten broer, ja denk ik even let me know. Praatjes vul ik je gaatjes, zeg ik boelen stik en slow. Je hebt brothers die je haten, daarom was ik deze flow. Oh no, kijk ding wat Libië ligt wat gek. Willen mij komen nakken, maar ze doen het niet perfect. In een dans zie ik brothers staan, lullen met hun bek. In een party om mijn hypocrieten, kijk ik breek je nek. Een Libië naar systeem, maar moet mijn Libië nu gaan checken. Killers doen zo stoer, moet ze even wreed smaken. Niet jansen met mij, wat je maakt me om mijn low. Niet fokken met apart, anders krijg je het niet benauwd. Chill met mijn matties, maar je weet het nou niet zeker. Praten om mijn nep, maar jij bent geen faker. Doen zo om mijn stoer, maar ze werken voor geen meter. Spelen om mijn bad boy, maar ze zijn niet beter. Van horen matties brengen, broer, ja maar nog even. Lief naar een Libië, dus ik hoef het niet te zeggen. Vind het te vervelend dat je Libië zo moet zijn. Je vindt het te bompanje, maar die Libië is niet fijn. Verloren maties brengen broer, ja maar nog even. Die is naar alibi, dus ik hoef het niet te zeggen. Vind het te vervelend dat je Libi zo moet zijn. Je vindt het te compagna, maar die Libi is niet fijn. Elke actie in een dans is dan pas strategie en je voelt je vrij. Dus je bent erbij, maar je vindt het niet fijn. Om mijn fakers denken shit, omdat we trana zijn. Je bent niet dom met mij, want ook klaar. Elke actie in een dans is dan pas strategie en je voelt je vrij. Dus je bent erbij, maar je vindt het niet fijn. Om mijn fakers denken shit, omdat we trana zijn. Ja, ze lopen heen en weer, ze checken baby Tori, maar ik praat niet meer. Ik word te moe en ik word low en als je iets probeert, dan zal je zien dat ik niet lach en dat ik niets markeer. Je bent niet dom met mijn takkie, dus dat doet me zeer. Ik wou je helpen, maar nu denk ik, waarom deed ik dat dan? Het is een tory of een actie, yo, wat greedy me, man. Ze willen spelen met mijn fury, maar ik geef ze geen kans. En met mijn takje zet ik neppe killers, fuck op in trance. Ze willen gaan leven met me spelen, maar dat gaat toch niet door. Ze willen me breken, het liefst steken, maar ik ga toch ervoor. Lastige gasten denken mij te kunnen pakken, ik ben een tastelijk. Ik zal je been voor je knakken en nog meesterlijk. Dan kan je niet meer praten, ik doe het openlijk. Dat je die tory wil gaan laten. Ik doe het zo, ik heb mijn eigen eerst bekeken. Voordat ik iets zeg, papjes laat het weten. Je bent niet down met mij, want we klaar. Elke actie in een dans is dan pas strategie en je voelt je vrij. Dus je bent erbij, maar je vindt het niet fijn. Om mijn vingers denken shit, omdat we traag aan zijn. Je bent niet down met mij, want we klaar. Elke actie in een dans is dan pas strategie en je voelt je vrij. Plus je bent erbij, maar je vindt het niet fijn. Om mijn vingers denken shit, omdat we traag aan zijn. ik zie ze om mij dansen. Popjes die zijn vrijgesteld, dus zie ik ze maar chansen. Schud me kassikkie, sikkie, killa, zwarte tanden. Kijk met je doet het goed, je draait het aan de tanden. Ben ik tapastraatje, doe ik lekker buurten. Ben je in een vis aan mij, dan moet je lekker schuren. Spitten hier, op het op, kijk zelf de buren. Vinden apart robot, doe dus wij moeten vuren. Gezellig aan het feesten, niemand hoeft te vrezen. We zijn in de stemming om de zaal te laten beesten. Kijk, geef me even, van wat kan met je leven. Fok op moet ik breken, dan moet je echt nog wezen. Ik ben in staat om de zaal te laten draaien. Draai om haar as, zo goed als de aarde. Breng een vibe in de tent, ravage bekend. Niemand die doet stoer, dus geen trappeland. Dit is apart, dus die takkie maak je echt lauw. En in een vissa voelen jullie mee, ik kom nou. Zijn om te feesten, Roma in flow. Hilo in flow, en baby in flow. Dit is apart, dus die takkie maak je echt lauw. En in een vissa voelen jullie mee. Ik chill met mijn maties, maar regering is geen. Besef de klik apart, dus zal blijven. Tot de dood zal ik mijn leven beschrijven. Doe een commentary, kijk dan krijg ik je spijt. We doen het altijd samen, daarom zijn we bereid. Besef de klik apart, en zal blijven. Tot de dood zal ik mijn leven beschrijven. Regering is een doekoe, maar ze denken niet aan mij. Ze blijven altijd praten, maar die shit die is voorbij. Dus welkom in mijn leven, welkom in de maatschappij. Ik voel zo voor die mensen, kijk die staan zo in de rij. Raken zo hulpeloos, niemand die je helpt. We leven zo onrustig, zo verborgen als een schelp. Wat wil je doen? Wil je gaan leven als een slaapje? Mensen die je uitlachen, kijk ik ben geen schaapje. Hoe wil je leven? Je kan je eigen niet beheersen. Je moet niet spelen, je moet het even nu proberen. Met je leven omgaan, met je vrienden leven. Met de regering kan je niet omgaan, dus je moet ze breken. Mijn Libië is zo moeilijk, maar ik wacht nog even. De staat is zo gruwelijk, ik ga niemand smeken. We maken